One, two, three, four. Listen. Kiss FM. Let's go! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss, kiss in the mix. Hello, bună dimineața, kiss, kiss in the mix. Salutare, bine v-am regăsit. O nouă zi, o nouă zi de mix, o zi mare, mare, mare avem de lansat. Astăzi un viitor hit al verii, noul single Nick Camerera și Mike Diamonds vine undeva la ora 19:45. Adică l-am planificat deja, este pregătit să fie la o fără un sfert, toată lumea urechile ciulite. Așteptăm voturile voastre și părerile pe 0722 20 60 20, nu? Sau pe facebook.com/KissFM România. Pe lângă piesă o să avem și pe băieți invitați în studio. Ne întâlnim cu ei aici și o să ascultăm în premieră noul lor single. Hello, hello, DJ Ang și Alex împreună cu voi până la 10. Avem 3 ore de mix, începem cu Rihanna, Only Girl in the World. Ne întâlnim imediat cu o piesă ceva mai veche, DJ Dark și Sony Flame, Jump Up. Și Ellie White, Nu te mai caut, până la 10. Bine v-am regăsit. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Come on. Thank you. started. Jump up, let's go shout it. Bonshan, let's party. Jump up and get started. Up, up, get naughty. Jump up, let's go shout it. Bonshan, let's party. Kiss FM, get started. Up, up, get naughty. Jump up, let's go shout it. Bonshan, let's party. Ganja, we light up. Shots are testifying, me live illegal. Playing me, no man can do it like me. Because I got my people around blazing. Babe, shake it, we all love it. 7:12, ne pregătim de Kiss-uri puțin mai încolo. Avem 0722 20 60 20, și facebook.com/kissfmromania. Tocmai am postat acolo pe Facebook, așadar vă așteptăm și pe voi. Vă așteptăm să dați like-uri la pagina Kiss FM de Facebook, la paginile Olix, DJ Hank și nu știu, paginile, celelalte pagini ale colegilor noștri. Avem podcastul Kiss Kiss Remix updatat acum 2 minute la zi, așa încât ultimele ediții, inclusiv cea de ieri, le găsiți pe kissfm.ro/kkm. Le puteți asculta, le puteți downloada, totul gratuit, le puteți da like-uri și așa mai departe. Continuăm mixul, o piesă care ne place foarte mult, Zăbava, DJ Young și DJ Jonesy și Aner. Avem extended version, fel de mashup sau nu chiar mashup, e un pic modificată față de originală. După care Park Place, o piesă mai veche, I Have The World. Și ne întâlnim și cu Ina, Sunny Zap. Ziceam că piesa e un pic modificată, e modificată de mine. Ah, o să auziți imediat. Un fel de Olix remix, edit. Remix edit. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, radioul numărul 1 în România. Vă mulțumim. Vă mulțumim. Ai, mi-a seduși. inside. Inside my soul calls I don't wanna leave alone, don't wanna die. I have the entire world inside. Inside my heart, so I'm gonna sing my song. I have the entire world inside. Inside my soul calls I don't wanna leave alone, don't wanna die. I have the entire world inside. Inside my heart, so I'm gonna sing my dreams flying over you, you will know the truth. Let's enjoy the fun, no, no bomb, no gun, just light of the sun. If you seek my dreams flying over you, you will know the truth. Let's enjoy the fun, no, no bomb, no gun, just light of the sun. I have an entire world inside. Inside my soul calls I don't wanna leave alone, don't wanna die. I have an entire world inside. Inside my heart, so I'm gonna sing my song on Kiss FM. If you seek my dreams, I have the entire world inside. Inside my soul calls I don't wanna leave alone, don't wanna die. I have the entire world inside. Inside my heart, so I'm gonna sing my song on Kiss FM. I have the entire world inside. Inside my soul calls I don't wanna leave alone, don't wanna die. I have the entire world inside. Inside my heart, so I'm gonna sing my song in the sky. O piesă mai veche, I Have The World. Mă gândeam acum dacă noi trebuia să vorbim pe piesă. Sigur, da, trebuia să vorbim cu o piesă înainte. Ta. Sigur, și Ina ziceam că e prezentată. Vine chiar acum cu Sunny Zap și Tyler Cruz văd acolo. Dynamite, o piesă foarte, foarte tare. Avem și derichisurile primite de la voi. Hai să vedem. 0722 20 60 20. Bună, Kiss, sunteți cei mai tari number one, se știe, cu rugămintea să fie Echo de la Rest DJs și Otilia. Pentru Otilia care vă ascultă, zice cineva care nu se semnează. Cine cântă melodia? Cine cântă? Era DJ Jonesy, Aner și Zabava, You se numește, o găsiți pe net dacă dați un simplu search. Pentru mătușa Tamara, la mulți ani și toate cele bune să fie Residence DJs. Nelu ne pupă, ok, salutare. Hello, mi-aș dori și eu un delichis pentru Stella și Dana și pentru voi să fie Residence DJs. Aoleu, am nebunit cu piesa asta, o să-i avem pe băieți mâine, invitați la Kiss Kiss la mic să ne povestească despre piesă. Bună, băieți, vreau să delic toate piesele, în sfârșit cineva care schimbă cerința. Toate piesele, nu, adică nu una, două, toate. Pentru iubitul meu pe care l-am lăsat acasă și pe care îl iubesc mult de tot, Bianca din Câmpina. Păi trebuia să iei cu tine, nu? Era mai simplu. Salutare, băieți, vă pup, sunt Miha, vreau și eu, Sava și Raluca, love you pentru Alexandru Adrian, cu mesajul, mi-e foarte dor de el. O băieți, vă ascult cu drag și văd pentru Bac. Sper să purtați noroc, vreau Deep Central și Sistem în urma ta, pupici de la Cristina. Imediat ne întâlnim și cu Deep Central, până atunci Accent și Tyler Cruz. Mai întâi Ina vine cu Sunny Zap, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Yo, come on. și Olix. We'll be right back. dar nu te pot uita. Nu pot uita nimic și doare, cum să te pot uita? Nu pot trăi în urma ta. Sistem și Deep Central, o colaborare foarte interesantă, în urma ta se cheamă. O să ne întâlnim cu ei în studio, dacă nu mă înșel eu, săptămâna viitoare, dacă scrie bine acolo în program. Să vedem sistem, în agenda sistem noastră, să vedem ce scrie exact. Ne-am făcut un calendar foarte complex, nu vreți să știți, pentru că altfel nu facem față. Joia viitoare, să-i avem invitați. Avem 4.500 de euro la Kiss Cash. Și un televizor 3D, un super premiu pus la bătaie. Te înscrii la 0735 600 100, SMS-ul cu tarif normal, orașul în care ascult și numele tău. Imediat după pauză avem premieră mondială exclusivă pe Kiss FM, noul single Nick Camarera, Mike Diamonds, cu tot cu băieții în studio, Kalia. Ne întoarcem repede cu ei, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Now we drop like this. Back to the mix. Here's Kiss in the mix. Back to the party. Premiera la Kiss in the mix. Ok, back to the mix, back to the party. Exact, top fără un sfert. Avem premiera anunțată încă de acum câteva zile. Noul single, Nick Camarera și Mike Diamond, se cheamă Kalia. Sau Kalia, cum e? Hello, bună Kalia, seara! Kalia! Hello, Nick! Hello, hello! Hello, Mike! Hello, everybody! Voi aveți fiecare câte un capa nume, știți? Știați? Și avem numerele cu numele cu aceeași... cum să zic eu... În capa aia? Aceeași ia, ce? Ia, câte sunt? Mike Diamonds, Nick Camarera, ia numărele. Același număr de litere. Același, da, nu mai găsesc cuvinte, lasă emoții. Același număr de litere, ar fi fost tare să fie avut și aceeași numerologie, fiecare la nume. Deja intrăm pe alte meleaguri. Ce faceți voi, cum sunteți? Suntem ok, venim de la treabă, de la studio, am picat aici la Kiss FM, everything is good, suntem ok. Ne bucurăm să ascultăm. Că totul e în regulă, dar voi acolo avem... în studio sunteți închiși în permanență, adică acolo locuiți sau cum? În ultima vreme acolo am stat. Cel puțin pe Nico știm că este perfecționist și lucrează mult. Și el la fel, și el la fel. Numai că el are geam în studio, eu nu am geam în studio, așa că nu văd dacă e zi, dacă e noapte. Tot acolo, da, da, da, da. Am înțeles, te fură timpul. Exact. Ok, hai să ne spuneți despre noul vostru single. Despre noul nostru single lansăm acum în 2 minute, da? 19.45. De asemenea și pe Facebook-urile noastre, Nick Camarera și Mike Diamonds. Lucrăm la el de aproape 2 luni. Inițial am început acum... când am început, stai? Da, cam vreo 3 luni. 3 luni. 2-3 luni. și tot o bibilim, o bibilim și iată, astăzi am ajuns. Ce să? Să-ți pui căștile pe ureche, așa. Ok, exact. Ok. Ok. Da. Nu uitați, în câteva momente veți avea acces la download versiunea extended de pe nicamarera.ro. Asta pentru toți DJ-ii care vor exact, să o pe... pună la radio, în cluburi, unde vor pe să o pună. Pe olix.ro, pe modern.info, pe Kiss FM, sigur intergalactic, da. Intercosmic. Bun, hai să auzim piesa acum și apoi să aflăm părerile celor care ne ascultă pe 0722 20 60 20, pe facebook.com/kissfmromania, cât și pe canalele voastre de Facebook. Suntem Nica Marera și Mike Diamond și ascultați în premieră noul nostru single, da, Galia. It's a subliminal itty bitty bitty boy. What was that? Galia, I just wanna give it to you. Oh, the way you be dancing to me. No, your eyes keep my fire burn forever. Galia, I just wanna give it to you. Nica Marera și My Diamonds nou single Galia. Galia, după Thailanda Galia. Vine a doua lor colaborare împreună, nu? Da, da, am da. Zis bine. Cum e viața după Thailanda? Nu prea suntem prăjiți de soare. Urmează să ne prăjim cu piesa asta, deoarece la piesa asta o să finalizăm în final clipul. Nu, adică dintre voi doi, Mike oricum e mai negru și tu ești mai alb. Ați putea să fiți trupa alb-negru 2. Da, da, vreau e de la Timișoara, e alb ca mine. Vreau să-l ajung și eu pe el. Am înțeles. Cum? Păi trebuia acum cu Thailanda, era momentul să te prăjești și tu. Da, da. La soare. Se pare că ne-am prăjit împreună. Da. Sunt foarte bine piesa, avem deja reacții pozitive. Deja e super melodia, spunea cineva după primele acorduri. Da, ceva care a trimis vreo 30 de mesaje. Super tare melodia, nici nu mă așteptam la altceva. no hit, vă pup, zice altcineva. Super piesă, fetele de bune din Caracal vă salută și vă pupă. Spune și alea, spune și mesajele alea mai... Alina zice, care... alea nu. Le spunem în off, așa, când terminăm intervenția, da? Ca să nu luăm amendă de la CNA. Alea mai frumoase, așa, mai de ochiate. Ana Maria zice că este foarte tare piesa. Mulțumim. Și mai multe, sigur că da. Așa... Și... Las că alea negative le citim după aia. Da. Eu nu foarte tare. De ce am stat două luni pe fiesta asta? Deja m-am săturat de ea. Nu am stat. Dar așa spune cineva. Bine, în glumă, foarte frumos. Am înțeles. Știi care, de foarte multe ori cer părerea a prea multe persoane, știi? Uh-huh. Și te pierzi. Asta înseamnă să modifici prea mult piesa. Modifici foarte mult și într-un final ajungi la concluzia: hai să ne întoarcem la început. Ce a fost, da. Exact, ce am început și exact asta am făcut acum. De multe ori s-o strici, exact, știi, la început o faci. Și am zis, hai să-i dăm drumul așa. Ideea e că am stat foarte mult pe ea și noi nu ne-am plictisit de ea. Așa că... Ați ascultat-o de 11.000 de ori deja, da. Nu face parte din procesul de compoziție. Asta da. E. Dacă după 200 de audiții, nu... Nu o să vă dăm de deranjează. O să ziceți că e nașpa, o scoateți, nu? Cum nu mă deranjează piesele lui Queen sau Michael Jackson, așa nu mă va deranja nici asta. Sigur că da. În teaserul pe care l-ați spus voi pe net, spunea Mike, bă, seamănă cu Thailanda. Seamănă sau nu seamănă? Și-mi place. Seamănă. Am avut Thailanda în vedere și... Vreau același gen. Vreau același gen. Vreau să controlăm un trend, așa, un mini-trend. Dacă aia a prins, de ce să... Nu, neapărat, nu neapărat că nu, aia a prins. Să fie în același film. Eu vreau noi să mai fie încă una în aceeași film, după aia schimbăm. Da. După aia trecem la comedii romantice. Facem. Da. Adică comedii romantice. Vrem să arătăm că nu ne-a ieșit din greșeală. Deci nu e o chestie... Aha. We can do it. Dar mai tăi, înainte să-i dăm switch, hai să mai... Super tare. Deja aveți o amprentă, rămâneți pe stilul vostru și asta e foarte bine. Cu siguranță o să auzim la vară piesa. Nu, asta e a doua piesă pe același stil. Următoarea va fi pe alt stil. Ok. Tocmai ziceam. Facem câte două. Tocem pe comedii. Ok, bun. Hai să ascultăm Thailanda, o știm foarte bine, dar în altă varianta Fly DJs. Mulțumim frumos, băieți. Mulțumim pentru piesă. Mulțumim și noi de invitație. O să tot auzim. Succes, baftă maximă și la vară vă așteptăm la Summer Kiss să mai lansăm o piesă, da? Da. Sunt primele remixuri la asta. Da, urmează un nou remix, tot Fly DJs. Ok. Și Jimmy Dub. Urmează în curând. Foarte tare. Baftă, la revedere Nick, la revedere Mike. La revedere, o seară bună. Ne mai auzim la Kiss Kiss in the Mix. Luăm și chesturile voastre în câteva minute. Nu? După o pauză, pentru că deja suntem pe plus, dar hai să ascultăm Thailanda Fly DJs Remix, Nick Cabrera, Mike Diamond. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, yo, Radio numărul 1 în România. Come on! Shake your body. Touching my... Yeah. sun is touching mine. Test 1 2 1 2 2. Hey, what's up? Hi. Get up. Are you ready? Ready? My name is Kiss FM. Olix and DJ Young make the sound on Kiss FM. Yo, Kiss Kiss in the mix. Începem o nouă oră de piese mixate de Kiss-uri, Facebook, SMS-uri și Kiss Cash cu 4500 de euro și un televizor 3D mare cât casa, mare cât un om, diagonală de 127, mă scuzați. 127 diagonală e suficient să-l pui în baie, e perfect pentru baie, nu să, să vezi bine. E suficient să-l pui în două camere, cred că. Și la jumătate cu vecinul de sus. Ce că hai să-l punem așa pe, pe înălțime, nu? Pe orizont, pe diagonal. Da, în fine, avem Sava și Raluca. Cu ei începem ora aceasta, love you. Katy Perry vine cu Firework. Și ne întâlnim și cu Sonia, My Beautiful One, LLP Remix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Yo, radio numărul 1 în România. Nu uitați, tocmai am lansat noul single, Nica Marera și Mike Diamond, Scalia. Găsiți la download pe nicamarera.ro, olix.ro și mondeninfo.ro. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Yo, everybody, come on. Skibidi bobbidi doobidi whoa. Easily found. și stilul inconfundabil al lui LLP pentru acest remix, pentru Xonia, My Beautiful One. Un alt remix foarte, foarte tare, ne place noul stil de lucru al lui LLP. Avem derichisuri de pe facebook.com/KissFM România. Hai să vedem... Bati Andrei întreabă care știe unde merge partidul cu Y, da? Pe da. 24 februarie. Da, că nu mă înșel eu la Galați, dar mai bine intri pe kissfm.ro/partidul și o să vezi acolo exact unde o să fie partidul Kiss FM. Marian Barbu, hei băieți, sunteți the best, vă ascult în fiecare seară după o zi plină și aglomerată prin București, îmi recapăt energia cu voi, mulțumim foarte, foarte mult. Am fost ocupat și abia acum am dat drumul la radio, sunteți voi să dați ultimul număr pe ziua de azi. Spuneți voi dacă s-a dat, au locul. Mamă, trebuie să intuiești ce zic oamenii ăștia, stai da, așa. Nu s-a dat încă ultimul număr, nu s-au dat nici bănuții, încercăm un pic mai târziu să dăm cei 4.500 de euro și un televizor 3D la Kiss Cash. Stai așa să vedem. Salut, tocmai mi-am făcut loc pe perete pentru TV-ul ăla. Aștept, sunați-mă și voi odată, zice Mihai Andrei, foarte tare. Ce mai avem? Hai să vedem aici unde e Kiss. Cel mai tare remix de departe de la Flight DJs, zice... pentru piesa de mai devreme, Nica Melera și Mike Diamond, Thailanda. Bun! Hai că avem Tile Morena acum. Tile Morena. Varianta de Perez Brothers, Z-Max, imediat Top Boxer și Antonia. Loca Loca de la Shakira, un bootleg foarte tare și... și Radio Killer, Lonely Heart, la Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică! Se ascultă la Kiss. Kiss, continuăm petrecerea. Yeah. Radio Killer la Kiss Kiss in the mix. DJ Young și Olic împreună cu voi. Avem podcastul Kiss Kiss la Mix updatat la zi. Îl găsiți pe kissfm.ro/kkm. Îl puteți asculta și îl puteți descărca gratuit. Gratuit, intrați pe kissfm.ro/kkm. Nu uitați de Winter Kiss. Vine din nou în weekend. Sinaia, Poiana, Brașov, Predeal. Vine nebunia de la munte. Pregătiți-vă să fiți din nou cu noi la munte. Probabil ultimul weekend de Winter Kiss. Bine, o să vedem acum cum ține vremea cu noi. Și tot în weekend avem partidul Kiss FM, ediția 168. Vineri, Olic și Dan Fințescu vin în Club Castel, Daso Cado la Târgoviște. Iar sâmbătă suntem în Ice Cube Brazar. Acolo o să și transmitem live. Nebunie maximă în weekend. Avem o piesă nouă acum de la Doni și Elena. Noul lor single se numește Hot Girls. Yo, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Are you ready? Come on! Everybody's getting naughty, body, body, body. Everybody's getting. mesaje din site Digi, să Wanna Be Free la Kiss Kiss in the Mix. 8:42, o pauză foarte mică. Încheiem aici alte 42 de minute chiar de piese neîntrerupte. Ne întâlnim cu derichisurile voastre de pe 0722 20 60 20. Imediat după o scurtă pauză, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ladies and gentlemen, hey. Right now, start your engines, turn the radio up. Go ahead and play with it, play with it. Gata, am întors la mix, două piese mai în cap acum după concurs. Avem Caro Emerald, The Night Like This, și cu o piesă lansată săptămâna trecută, o producție Tom Boxer și LLP. Amna se cheamă și single-ul este Tell Me Why. Să ne uităm pe Facebook. Nu vreau să ne uităm pe Facebook acum. Am fi luat dedicațiile pe Facebook, dar nu cred că avem de unde, pentru că toată lumea a vorbit despre concurs. Așa că începând din acest moment, așteptăm pe facebook.com/KissFM România decât dedicații și decât atât. Gata, să terminăm cu nebunia cu concursul, cu Kiss Cash-ul. Îi lăsăm să se liniștească, să iasă din vraja concursului și să ne ocupăm numai de dedicații. Avem imediat și mesajele voastre de pe SMS, de la 0722 20 60 20. Gata, hai cu mix. DJ Ang și Olix împreună cu voi la Kiss Kiss Remix, emisiunea de mix numărul 1 în România. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Yo, vă mulțumim! Kiss Kiss in the Mix. Thank you. în premieră la Kiss Kiss in the Mix, un cântec produs de LNB și Tom Boxer. Hai să vedem ce mesaje am primit de la voi. 0722206020. Vă pup dulce, sută și mai tare. Gicuțu de la Oradea nu vrea să dea, cum îl mituim? Gicuțu pe la Oradea nu vrea să dea. Un pic merge, un pic mulți de la Mili din Oradea. Hei, acum stai seama că toți ceilalți din țară care n-au mai avut de mult câștigători la Kiss Kiss zic, la noi nu ajunge, la noi nu ajunge. Nici măcar n-a sunat. Da, eu zic că, vedem, o să sune și la Oradea. Vreau de rechis pentru iubirile mele, Storina și Dea cu melodia Așa-s prietenii de la Haikyuu, zice Mari. Sunteți tari pentru toți cei care sunt de noapte, serviciu ușor, semnează Anca din București, la fel și ție. Pentru cei care ascultă Kiss FM, nu știu de la cine, nu se semnează, sigur că da, nu vă semnați, nu? Nu aveți de ce, adică, ca și când ați trimite. Da, te iubesc inima mea, te iubesc viața mea, de la Adrian din Tutova pentru iubirea Ionela, ești viața mea, puiu. Ce? Ai dat-o pe manele? Hai, așa-s prietenii. Da, nu, după sau, ok. Era să fac stop cardio când a spus la Arad, am notat numărul, așteptat să sune și când colo, sună la unul cum se au aflat Adi din Arad. Eu zic să te duci și repede la, nu știu unde o fi în Arad, zi ala, de dentist, acolo, la... Da, un cabinet stomatologic, să-i zici să asculte Kiss FM. Da, domnul Adi, ne pare rău, asta e. La urgențe. Uite, a pus Haikyuu, așa-s prietenii. Bine, o lăsăm în fundal pentru că suntem pe mega întârziere. Vreau să mai citim un mesaj, măcar așa, nu știu, dacă mai găsim ceva. Stai

Și așadar avem transmisii sâmbătă și duminică de la ora 12 până la 16 de la munte. Dintre care două ore sunt de Winter Kiss Kiss in the Mix, în predeal de la 2 la 4, sâmbătă și duminică în aceeași formulă, Olix și DJ Young. Și dacă tot vorbeam de weekend, să vă spun că în weekend se întâmplă și partidul Kiss FM. Avem ediția cu numărul 168. Olic și Dan Fințescu vin vineri în Club Castel da Soca de Târgoviște, iar sâmbătă transmitem live din Club Ice Cube Braza. Gata, continuăm mixul până la 10 împreună. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Radio numărul 1 în România. Vă mulțumim! Something new is coming on tonight. I like this groove, it makes me feel so right. Darling, you better hold on tight. Cause something new is coming on tonight. Just let it be. O piesă pe care am lansat-o tot aici la Kiss Kiss in the Mix. O piesă foarte, foarte tare. O piesă care în prezent înnebunește cluburile. DJ Ang acum se uită pe Facebook să vedem dacă avem dedichisuri. Pentru că dacă n-avem și dacă lumea a vorbit pur și simplu, nu cred că avem timp. Dicu, Diana, Lisa pentru finalul de sesiune de la UTCB. Că noi suntem mai întârziați pentru blondistul meu scump. Blondistul meu, da? Ruxi, pupici mult să ne sărbătorim în seara asta, zice Diana. Pentru Mari Dragoș aștept să văd duminică și pentru Nicu, te pup dulce, măduța, mi-e tare doar de tine și hai să noi și foștii colegi de la F, să știu ei și prietenii mei. Ce mai avem? Sunteți tari băieți, cred că îmi stric bateria de la telefon la cât ascult Kiss FM, că nu sunt acasă. Giu, Alina, Laura din Ajud, unde rechisă special pentru prietenul meu Octavian, te iubesc foarte mult, pentru voi sunteți cei mai tari și toți cei care ascultă. Ok, mulțumim foarte, foarte mult. Și ce mai avem? Lali, Teodor Constantin, te rog din suflet, dă și tu sfară în țară. Nu, asta cu... toate. Grupa sanguină, nu știu ce. Tot am zis de partidul Kiss FM, dar nu v-am spus că astăzi este ziua de naștere a colegului nostru Dan Fințescu, așa că îi spunem și în emisiunea noastră la mulți ani! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Să numești pe burtă, așteptăm aici cisterna, ai loc de parcare jos pregătit, să înceapă după ora 22 petrecerea. Avem Ella Rose chiar acum împreună cu Gino Mazzotti, No You, No Love. Piesă nouă, Miss Ventura, Can You Feel It? Avem un remix care se numește Older Remix, un pic mai ciudățel așa, dar sună foarte bine, mai de club un pic. Și apoi Andy cu Stella. Happiness, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss, Kiss in the mix cu DJ Young și Olix. I can't touch the love, there's no present, I am cold. No matter thoughts won't let you in. set you free. When you look up in the sky, tell me what you see. If you only see the clouds, I know the remedy. It's in the ocean, yeah. Happiness is all around. Happiness, it's in our sunlight. De minute, să vă spunem ce lansări mai avem de mâine încolo. Azi am lansat noul single Nica Marera și Mike Diamonds, iar ieri premiere proiect nou Levandis, So Far Away. Mâine de la 8:30 ne întâlnim cu Residence DJ și Frisco. Vin cu piesa nouă, o știți deja, de la Kiss Kiss Remix, Echo se numește, și avem și o premieră mâine. Da, premieră, proiect nou, debut, foarte șmecher. Pete Leffer se cheamă Be My Lover, este single de debut, o variantă DJ Young și Aisa Remix. Mâine joi deja? Da. Da, mâine joi, și o să fie și weekend la noi. Săptămâna viitoare avem un program foarte încărcat, nici nu știu dacă să-l spunem. Oricum nu ține minte nimeni. Luni avem Play and Win, marți Park Place sau poate sau luni Park Place, da. Și marți Bianca, vedem. Da, avem marți, am zis așa, că facem marți ziua debutanților, așa că marți o să ne întâlnim cu Bianca, o nouă solistă, nu? Da, este o piesă nouă, o solistă nouă. Marța viitoare avem pe băieții de la Levandis, So Far Away. Mă rog, în fiecare marți câte o trupă nouă, un proiect nou sau o trupă nouă sau un DJ nou în studioul Kiss Kiss in the Mix. Iar în rest, artiștii consacrați, cunoscuți deja, care vin cu piese noi, single-uri noi, că acum e nebunia, perioada aceea de lansări. Februarie-martie. Pentru vară, nu? Hituri pentru vară. Exact. Și miercura viitoare avem single nou, lansare de single nou, Ryan și Radu. Da, și o premieră, Aisa

for us, there's a dream of you. Music lifts me up, are you dreaming too? I'm running out of time, searching for your smile, to feel your heart beating next to mine. I'm running out of time, searching for your smile, to feel your heart beating next to mine. Time to be free, time to see me, time to let me in your heart. Time to be free, time to see me, time to let me in your heart. În același film, exact cum ziceam și cu Nica Marera și Mike Diamonds. E în filmul în care au vrut să rămână, au vrut să fie pe același stil. Park Place, noul single, Out of Time se cheamă. Și mie, sincer, acum îmi place foarte mult instrumentul ăla. Da, e foarte bine. Foarte drăguță piesă, are mari șanse să meargă încolo, către vară, nu? Lunea viitoare avem pe băieți invitați în studioul Kiss FM. Până atunci, hai să vă spunem Kiss Cash mâine dimineață, pentru că n-am reușit să dăm nici bani, nici televizorul. Mâine dimineață, 2, 3 și 4.600 de euro! Și un televizor 3D, un super mega premium. Mamă, câți bani, îți dai seama? Și un televizor Samsung de 127 diagonala, mare cât casa. Numai de bun de pus în baie, la tine și la vecini. Sigur că da. Hai să luăm câteva de chisuri, nu? Sunteți special băieți, țineți-o tot așa, super tare, a început să danseze și telefonul în mână, Dănuț din Buzău, salutăm acolo! Oare să-mi găsesc cu sufletul pereche prin Kiss? Cum să fac? Foarte simplu, Kiss 4 love, da, adică pentru, Kiss for love. Pentru Lore cu dragoste semnează Ion, nu am internet, dar nu-i nimic, când faci rost de internet, intră pe Kiss 4 love, da? Și... kissfm.ro/kiss4love. Cu siguranță o să găsești pe ceva compatibil. De la Johnny pentru Loredana Pies, chiar dacă mă va pălmui, eu mereu o voi iubi. Cred că este același. Kiss the best and the rest, sunteți cei mai tari, zice Viva Huidu de la Dragoș din Prahova. Ok, mulțumim foarte, foarte mult. Mixați și voi mărgineanu sau fără zahăr, please, zice altcineva. Da, o să punem puțin mai acolo dacă mai avem timp. Cea mai tare piesă roa ne place, zice originala. Originala, semnă. Originala, bine. De acum o să punem doar versiunea de videoclip, aia faină. Doar cu voi, visez cu voi, dar nou internet aici. Nu, nu e același. Dați vedem numărul, pe bune, chiar crezi că ne faci chiar așa? Toți cursanții militari de la ski din Parâng își alină durerile ascultând Kiss FM in the mix. Tare, de la Amon. Și își ling rănile, nu? Uite, la mulți ani pentru colegul Stan Fințescu, spune cineva, sănătate și fericire, la cât mai multe mixuri, tot ce-ți dorești, DJ Alexino. Un DJ Alexino, un DJ, nu că... acel DJ Alexino, desigur. Așa. I-am transmis acest mesaj, așa cum ți-ai dorit. Înainte să dăm drumul la piesă, îl salutăm pe Mr. Bobo, care tocmai intră și el în studio acum și vă invităm și pe podcastul Kiss Kiss Remix pe kissfm.ro/kkm. Intrați și pe blogurile noastre, pe olix.ro și pe ovidiusărescu.ro. Nu uitați pe podcastul Kiss Kiss Remix, puteți să, 1, ascultați, 2, downloadați. Gratis! Desigur! Gata, hai cu piesa! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Copy Pereț acum imediat, Alex Manșat și o surpriză v-am pregătit. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Yo, come on! Kama, kama hava, yesh baneshama, gam kshead bocha, at kol kach yafa. Kama hava, yesh baneshama, gam kshead smecha. Kama, kama hava, יש בנשמה, גם כשאת בוכה, את כל כך יפה, כמה אהבה. יש בנשמה, גם כשאת שמחה.

this place. I know this place. I know this place. I know a place where you should go. I know a place where you should go. I know this place. I know this place. I know this place. I know this place. The last song of the mix. We're done for today. Yo, yo! Atenție, toată lumea cântă! In my bedroom, in my bedroom, there's a red light. In my bedroom, yo, in my bedroom, a lot of girls tonight. In my bedroom, there's a red light, a lot of girls tonight, yo. Foarte tare. O nouă versiune live la Kiss Kiss in the Mix. Ralvero Daz, In My Bedroom se cheamă. Și noi am adăugat la remixul live, desigur. There's a red light, a lot of girls tonight. And Mr. Boba in the studio, hello. Nu am vrut să vă întrerup, adică v-am lăsat. Yeah, good evening, Mr. Boba. Ne stic aici actul artistic. Ce faci, ce? Yo, what you doing, man? Yeah, we're good, yeah? Băi, ați vorbit engleză cu Ina mai devreme și... No, cu Mike Diamonds. Așa, Aha! Exact la asta mă gândeam și eu. Ah, ok, bine, pa! După 10, da. Ok. Am zis tot? Perfect. Da. La revedere. Pa. Nu, voi la revedere, vin după 10. Bine, hai, pa! Pa!